Soc en Martí Bonilla, alias Martí Calimocho, i avui començava amb el darrer programa de... El darrer programa fins avui, no? El darrer programa ja de temporada i de tot, història, rals de línia. Para encontrarnos en la línea de frente, salta una valla, dobra una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. I avui ens trobam amb, amb un convidat molt especial, en John, que ve de... De on vens, John? De on, de on? D'una petita vila que hi ha al nord d'Anglaterra. És d'allà de Bombay, el nostre amic John, i fent les seves pràctiques en català ens explicarà una teoria que vol donar a conèixer a tothom. En català, ja que per el que tenim entès està fent pràctiques, no, John? Bé, dona pas a la teva teoria. Som més que reconeguts els nostres estimats problemes tècnics de sempre, que els estimam tantíssim i tant i tant i tant. I John, per la cosa, ens va dir que està estudiant a mort el català i que ens voldria explicar la seva teoria sobre algo que encara no sabem què és. John, què ens voldries dir? Pues el otro día, cuando acababa de cenar fish and chips y comía un banana y comí no entiendo, no puedo, es muy hard for me. Okay, fine. I'm going to try, man, for Radio Catalunya. Estaba intentando comer una banana sincera for me. Juan, me vas a donar cuenta de una cosa muy importante. ¿Quieres una banana? No. És l'ésser humà tan intel·ligent com creem? Vos diré que no, això no és veritat. L'ésser... Un moment, vull dir que aquí a Radio 77 s'estan descobrint coses que a lo millor van arribar als Premis Nobel. Mem John, segueix, per favor, que ens estem intrigats per la teva teoria. La raça humana es pensa que ho ha descobert tot. Tot, tot. El foc, les ruedas. You know, I don't know how to say that word, but another thing. Okay, fine. Però què passa con tribus, amb les tribus de l'Amazones? Són tribus que estan fora del sistema. I aquesta gent també ha inventat el fuego i ruedas. Si ellos descubren que otras personas han descubierto ruedas y fuego, ¿qué hacen con su existencia? Tell me, ¿qué van a hacer cuando saben que ellos no han hecho todo lo que creían hacer porque otras personas han hecho? Son dos realidades diferentes. Es impresionante el que nos están contando el nuestro amigo John, vingut de... North Leeds. De North Leeds, d'una vila del nord d'Anglaterra. El ritme de monstruos i el seu recopilatori amb desguafe, ja que avui aniré tirant de lliure. Shut up! No, que te callis! Com a darrer programa, avui passaré a un poc passota, punky, crostas, ca. I avui, entre altres, he duit la meva col·lecció, una part de la meva col·lecció de vinilos. I aquí tenim que te callis! I tenim entre aquells vinilos monstruos amb un recopilatori amb el grup d'Esguace, el temazo Backseat Failure de Monstruos, un grup mallorquí que tots coneixem. I després d'aquest temazo de monstruos, pues, que farem un canvi molt gros I posarem un altre de monstruos. Aquesta cançó se diu Wonder Boys and Roller Girls, que té un videoclip bastant suggerent de YouTube. Y esto es así, punk rock desde Mallorca y después del Wonder Boys and Roller Kills de Monstro. El rock mallorquí Erro, amb Sucios Bastardos, editat en 2007. We'll be right back. I entre patatilles i birres ens trobam al local de l'Ateneu de Palma i voldria donar entrada a un dels nostres companys de ràdio, Suri de Suriname Sessions, tan estimada per nosaltres. Què passa? Bona gent, eh? I ens volia fer una altra petita reflexió del darrer programa avui de Rota de la Línia Fronta, on sí, no bueno. Hi ha lleis, no hi ha... De merda, no hi ha ni ganes. Si s'acaba el programa, perquè ja me surt dels collons, perquè estic fins a la polla del programa. Vale. Martí, escúchame, solo es un reto mental, de todas maneras. Tranquil. Si yo també sé de canviar de llengua ràpidament, no tinc problema. Com en John. Sí, com John, que lo que yo anava a dir justament és això, que com un tío que ve de fora en dos o tres dies s'ha fet amb un accent català, però ben català, quasi pareixeria poblerí, no? Quasi. No, tu què dius, Martí? Quasi, era... No podria dir que de sa poble, però me la manco d'un barri poblerí de Palma, això sí. Un pueblerino de Palma, o sea, barrienco. Nada, Martí no dice nada. Yo lo único que diré es que avui no ha pogut ser Suriname Sessions degut a problemes tècnics, com ja estem acostumats. I nada, Martí, que... I que no són guapos els problemes tècnics. Sí, molt guapos. Gràcies, vull donar les gràcies en els problemes tècnics que sempre ens han acompanyat per donar empenta a la meva decisió d'enviar a prendre per cul el programa aquest. Martín, tienes a la afición escuchando, Martín. I ara baixaré el micro en el Suri. I no, ara en sèrio, donar-se gràcies a mo mare, a en Ferran, que feia els talls del programa, per tant, a tot el meu públic, a tot el meu públic del Rot de la Línia Front, a la meva tia que va escoltar un programa, i a jo que també l'escolt. Bé, lo que he dicho. Pues, a jo també que l'escolt, perquè el faig. Que barrio, si jo vivo en un pueblo. Qué típico, Skri, qué típico. Al Fari, a todos, tío, los del barrio. Al Josu, al Pepe, al Jonathan. A los hermanos. A los hermanos. A los hermanos. Als subhumanos, com dèiem fora de Sant Bianquillo. I no, donàvem moltes gràcies a tothom, és a dir, tothom, vull ser sincer. Tothom, vull dir, mo mare, en Ferran que feia estalls, jo que m'havia d'escoltar mentre feia el programa, perquè duc un casco mentre el faig, per tant, tothom que m'escoltava, i no sé, si hi havia qualque drogat de l'SD que també m'estava escoltant, pues gràcies, no sé, supos. I perdó si li ha pegat un mal viatge en l'SD i el programa, tio, no sé. I jo no per fer publicitat, però els bocabits aquests estan molt bons. Lee Scratch Perry and the Upsetters, Jungle Lion. We'll be right back. I què dir del meu programa? Sense xerrades, problemes tècnics i totes aquestes pollades que tant m'han acompanyat. No és que hi hagi problemes tècnics, però estic rememorant buenos tiempos, com les sèries xungues de tele, que xerren de bons moments, anècdotes còmiques i totes aquestes coses. I no sé, estava recordant amb molt de carinyo, per dir-ho de qualsevol manera, els problemes tècnics i totes aquestes coses. I ara vull posar entrada un temazo de punk hardcore. Aida. Queda't a escoltar aquest temazo de punk hardcore. Punk, super, no escolta, escolta, és un hardcore punk. Hardcore. Canto a la mañana que ve mi juventud, y el sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces y también en el adiós. Hey, kids. Hey, Dad. What do you want to do today? I don't know. Do you want to go to the matinee? No. Do you want to go to the amusement park? No. Do you want to go to the punk rock show? Yeah, let's go to the punk rock show. I després d'aquesta larga d'espanyolitat escorosa, NoFX, The Separation of Church and State. Represent our hatred of authority. I fight against the brazen sea. després de Tom FX, Verbal Diarrea, un altre grup mallorquí. Y después de los grandiosos de la diarrea, Net Web. Y ahora, como forma de disculpa por la meva penosa actuación el primer programa que va ser Mina de Tats, el meu grup favorit i els meus putes déus, Mina de Tats, prou especulació. Després de la prou especulació i la posterior versió d'Inadaptats en Agnostic Front, Gotta Go, el noi del sucre a mi manera. I aquí tenim en Suri, que ens vol contar un relat i com a res, en la setmana de mentides, Sí, aquí fumant marihuana, no aquí al local, però vull dir que els nostres membres vivim la vida que volem viure, vivim a la nostra manera, com diria l'oi del sucre a mi manera, i com volem vivim i vivim com volem. Suri, esteu relats de quan estimàvem a la policia? Puta policia, és el primer que dic, però fora d'ois, l'altre dia anàvem jo i el meu amic en R, lo direm així, per no dir nom, anàvem a pillar i vàrem donar contra... ¡Drogadictos! Ja ves, veníem de ser ràdio, d'haver tancat reguerrilla, i feia ganes tancar amb un bon porret i una bona xerrada a casa meva d'aquesta de la porta tancada i de cop i volta dos nacionals i el meu amic se'l queda mirant com diguen què i jo, què és beneit que a mi em reconeixeran de Sant Manis i de tot aquest joc i el tio, i què, vas amb jo, tu dus algo i jo duia de no duies res, però duies de tot en el, no sé com es diu, el bolsillo, però en los bolsillos. Ses butxaques. En ses butxaques, duies de tot crítico, i li digo... Crítica constructiva, mai destructiva. Aquí intenta xerrar en català. Gràcies. Todos los días aprendo algo, no me acuesto sin ir aprendiendo algo nuevo, macho. Pues continuo y nada, van a parar, un circ mediàtic allí a una esquina d'una plaça que es diu Krakowi i quan ens varen... A la cantonada, disculpa, varen pedir... no passa absolutament res. Ens varen demanar la documentació i ja la teníem a la mà, saps, Martí? Rollo, chicos, documentació... Aquí estamos. I era, ja està, aquí la tenemos, ¿sabes? ¿Sabes? Y no duien res, entonces nos estaban riendo al principio y yo andaba todo chulo en principio, sin dormir, sin quitarme las gafas de sol ni res. Y el policía de ella claramente, vamos a por ti, ¿eh? Vamos a por ti. Sabemos que tú el día 12 estabas en la mani, estuviste en la mani y con el megafonito. Y en el desalojo del huerto, o sea, que a mí me tienen super me tienen más fichado que todas las cosas. Y ve, volían fe el acto de decomiso, volían quitar un disco duro que portaba todas esas fotografías de esa familia de cuando yo era petit y vaya, andaba desnudo y todo, ¿sabes? Seguro que lo ha robado con esa cara de sudaca que tiene. Ya ves, pues es seguro que es el primer que lo van a pensar. Y el meu colega dijo, eso no procede y se van a quedar blancos, ¿sabes? Y es un colega que no sé cómo se dice más encima, pero madre mía, bolsa policía y se van a indignar de esa propia policía, o sea que no digas res. En varan tornar la documentació i com no duien res i al final molt de basileo i tal, però nada, nos varen criminalitzar de mala manera i tenen a molta gent fitxada. Com fan sempre. Com tu, Martí, a ti també em varen dir que tu seràs el següent. Sí, també he de dir que, per lo vist, no record quin dia, però el dia de l'entrega dels Premis Ramon Llull, escriptor de la llengua catalana, defensor de la llengua catalana. Qui va ser el que entregava els premis? El nostre estimadíssim José no sé què puta va usar, José Ramón o José Manuel, no sé què puta li importa, va usar. Tenemos que promover lo de que en cada pueblo lo acorralen y lo maten a huevazos. I si no és ell, en el seu guardaespatlles. Qüestió, que la seva entrega de premis es va endavant Tossan, va promoure una campanya de Mallorca en català, com per molts desconeguda, Bueno, que entre altres actes va proposar la xiulada del president de del govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzà, a l'entrega de premis dels premis Ramon Llull. El policia va fer un cordó policial impressionant i es va proposar, no es va proposar, ens van negar l'entrada al mercat que hi havia al passeig de Bany Sallonja, on hi havia un mercat medieval i no sé què putes, i nosaltres ens escura de volem veure vi, doncs vam intentar entrar, no ens van deixar, i res, vam aconseguir burlar el control policial, va acabar tothom allà. I res, per lo vist, entre altres encausats per burlar el control, jo i dos companys més, per lo vist, hem estat multats amb 125 euros per incitar el jovent a passar-se pels collons a escorda policial i que també posaran a l'anunci que vàrem agredir, coses d'aquesta, jo que sé, coses d'aquesta que se'ns ocorreixen. I com viene al cuento, com es diria en castellà, Police Oppression de Angelic Upstarts. En català, el policia, l'opressió de la policia. Never gonna die. Com molts podeu apreciar, aquí tenim Cortatu amb el seu temazo Tu atrapa tu arte, dedicat als criminalitzats per la policia. Zure zakalean gertatzen dena, beti beste narazoak dira. y un poc de festeta a l'Ateneu. Y tú, deja todo y fíjate en esto, el sonido más marchoso y facilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha. No te escapes, escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rocañero de Madness. ¡Un paso adelante! The Madness, un paso adelante. Y tú, deja todo y fíjate en esto, el sonido más marchoso y vacilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha. No te escapes, escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rockañero de Madness. Un paso adelante. No. Després d'aquest temazo, mem, que hi ha per aquí, Selecter, no, Selecter no, un altre de Madness, sí, un altre de Madness, Bucket Trousers, de Madness, si us sembla bé, pues de puta mare, si no, pues, bofeteu i tal. Again, oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how lots of boys, lots of smells and lots of noise. Playing football in the park, kicking push bikes after dark. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All of the school was houses and not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad. Trying different ways to make a difference to the day. I res, ara que... Oh, ara tenim un altre... Ha entrat un altre company, en Berto. En directo. I Berto, per què no? Aquí jo em manco des del meu espai, des del rato de línia front. No tinc cap problema en admetre que sóc un fidel simpatitzant de Revolta Blanc i Blava. Ens voldries comentar què tal està anant la temporada, què tal ha anat la temporada aquest any, Berto, com a simpatitzant de Revolta Blanc i Blava? Veràs, te m'agrada un desmerde. Les coses com són, quan va començar la temporada vàrem tenir qualque altercado, qualque problema... El d'Arui. Manacor... Bé, Gomila, ja saps, un par de botelles que vuelan, però bé. Tema futbol, bé, tots sabeu que tenim un Cursac, que és un dels nostres ídols, que mos patrocina i mos ha aconseguit jugadors com en Pereira o en Antoñito. Bé, què hem de dir d'Antoñito? Aquest pobre home de Sevilla, frustrat... Bé, un dels merda. Aquest home se pot anar a Lleida o qualque equip d'aquest de merda. Però bé, en Pereira molt bé, molt familiar i jo què sé, els Balears... És que és un sentiment, saps? Quan ets a Sagrada, ets amb els col·legues, estàs de puta mare allà, birres per aquí, birres per allà... És com sa família, tio. Sa família, amb tots els teus col·legues són allà, per tu, i tu ets per ells. No hi ha cosa més maca que això, tio, que estar a una grada on saps que qualsevol dels teus companys dona sa vida per tu i tu dones sa vida per tots ells. Sí, és guapo. És una de les millors coses que... que m'han pogut passar mai. Trobar el futbol i sobretot trobar Revolta, trobar la gent que envolta Revolta. Es pot considerar que som com una gran família tots i que... i que... mai morirem. D'aquesta emotivíssima crònica de temporada. Ens trobàvem en No Sports, artífices del gran tema Stay Root, Stay Rebel, la cançó Rudy. Money. The Rudy can all pay. I com a un dels darrers temes del darrer programa d'avui, Steelhead Reggae de Starface. I res, no, no vull anar com a terminar la seva intervenció de res tan passat, però no demà ha sigut com a programa de l'emissió del programa de la Lliga Front. I no tinc res com a gas, soc Steelhead, soc català, i soy convertido en grado bonilla por si calculo y sobre los espinatos de denunciarme porque la movida es que si tienes ahí en el suyo. I evidentment dic que ha estat un plaer posar música pels tres o dos penjats que m'estaven escoltant i per mi mare, que per el típic amor de l'hijo, que també m'escoltava, que ha estat un puto plaer posar música aquí a Sataneu, quan diria en MCD, aquí en el local, entre borratxos. Just for a time, skin and wagon. No matter what you think, with your two fast and brain, combine. Peggy 10. I fins aquí el darrer programa del rock de la línia front i em despedesc amb el tema que em va fer enamorar-me de l'escà més punqueta, Rancid Time Bomb.